เศรษฐีแต่ก่อนมันไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลจะต้องมีลูกจ้างมีคนงานเยอะมีม้าร้อยตัวมีช้างเป็นร้อยเป็นพันนี่จะต้องมีคนเกี่ยวหญ้าเป็นร้อยพันพันมันมีรถขี่คือกูมือนี่มีรถไม่ได้เกี่ยวหญ้าเนี่ยไปเติมน้ำมันเอาหมอนี้ไม่มีความรู้อะไรเพราะว่ามีสุตะน้อยเป็นผู้มีศิลปะน้อยอัปปะสิบปังศิลปะคือความรู้ที่จะดำรงชีวิตก็น้อยข้าพเจ้าไปขอพึ่งอนุชีวิตังเข้าไปขออาศัยเลี้ยงชีพกับเศรษฐีว่าเป็นสำนวนซื่อๆดอกว่าภาษาบ้านเฮาว่าไปรับจ้างเศรษฐีถ้าผู้ใดเป็นเจ้าของบ้านมีคนมาขออยู่ด้วยรับจ้างทำงานอยู่กินไปสามตายนี่นะภาษาบาลีว่าเยจัสสะอนุชีวิโนบุคคลเหล่าใดที่เข้าไปขออาศัยเลี้ยงชีพคันสิอยู่ได้เจ้าของเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้กับบ่มีหน้ากับบ่มีบ่รอดตายแท้ๆไปขอเลี้ยงชีพน้ำเพิ่นรับจ้างเพิ่นที่นี่ลือเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเนี่ยพอถึงวันพระมาเนี่ยแกจะให้คนงานหยุดหมดอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้คนภาคอีสานเราโบราณพอถึงวันพระให้ลูกหลานนี่หยุดทำงานชาวบ้านไม่ต้องทำงานคืนกล่องเจ้าหัวหำตีกองเด็กมืออื่นเป็นวันสินเวียกเข้าเศร้าไหวญาสิภาพไปไหวญาคู่สังฆลาดไปตักบาตรหยาดหนามฟังเจ้าเทศนานี่ในหนังสือญาสอนหลานน่ะสมัยก่อนบันเทศญาสอนหลานมืออื่นวันพระสิมหาคำญาคู่ตีกองเด็กอาตมาคิดว่าประเพณีมื้อคำคลำคำแคะของภาคอีสานเฮานี่อาจจะได้มาตั้งแต่สมัยอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ได้ในบ้านแพทย์บ้านตาดในลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำของแม่น้ำสงขามลุ่มแม่น้ำของตั้งแต่เมืองคงสาลียันศรีธันดรในวัน15ค่ำ8ค่ำนี่เขาไม่ทำงานเขาเอิ้นว่ามื้อค่ำสำหรับคนบาปคนบาปให้คำคำไปว่าคลำนี่อย่าเฮ็ดหยังเจ้ามันสิบาปมันบาปหลายบ่แห้งแล้วมื้อนี้บ่เฮ็ดหยังหยุดทำบาปซื่อๆก็พอแต่สำหรับผู้ที่มีจริยธรรมในหัวใจบ่เอิ้นว่าวันบ่เอิ้นว่ามื้อค่ำวันศีลวันพระไม่มีนะภาคอีสานไม่เคยพูดวันพระได้ยินอยู่บ่พอออกสังบ่วันพระแต่เจ้าหนังหน่อยบ่ได้ยินดอกมีแต่วันศีลก็มื้อค่ำวันพระนี่มาใหม่เมื่อเราเจริญขึ้นการศึกษาวัฒนธรรมมาจากทางภาคกลางได้ยินคำว่าวันพระแต่ก่อนมีแต่วันศีลมื้อนี้จะต้องถือศีลผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปวัดจำศีลพวกไปจำศีลรักษาศีล5รักษาศีล8ไม่ได้เอิ้นว่ามื้อค่ำมื้อแปลว่าวันค่ำแปลว่าคลำคลำเป็นภาษาฝรั่งว่าตาบูวันที่มีข้อห้าม21ประการมื้อหลังจึงสิเว้าให้ฟัง21คลำคลำหลายได้21คลำพุ่นน่ะเอาไปซื้อเลขซะแล้วเพิ่นจะจิบหายตายนั่นเทศยังบนฟังโอ้มันอ้วงสังกัญญาคือยังนี่คนคุ้มเหงาบ่ฮู้จักบ่ฮู้จักฮอดคลำคลำ21คลำมื้อค่ำคือวันศีลนี่ถ้าคนบาปก็ให้หยุดทำบาปเสียอย่าไปไถไร่ไถนามันจะได้ตีงัวตีควายมันจะโกรธจะแค้นมันจะขาดสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ตัวแดงแม่งโตหน่อยขี้ไก่ดักไก่เดือนอยู่น้ำห้อยไถเพราะเหตุนั้นคนโบราณภาคอีสานอาตมาคิดว่าคงจะถือมาจากมติของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอาตมาสังเกตเอาเองเมืองสุโขทัยเอาแต่เมืองสุโขทัยลงมาถ้าในประเทศไทยลุ่มแม่น้ำปิงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าท่านไปสุโขทัยนี่ไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ไปอ่านหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่สองเขียนไว้ชัดเลยเมืองสุโขทัยธานีนี่มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพ พร้อมทั้งชาวแม่ชาวเจ้าทวยปัวทวยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งทวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพ่อคุณรามคำแหงทรงจำศีลทรงโอยทานในหน้าพรรษาการตลอดออกพรรษาหนึ่งเดือนสิ้นกฐินจึงแล้วเสร็จพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยพาชาวบ้านจำศีลตั้งแต่เข้าพรรษาทุกวันพระออกพรรษาแล้วยังไม่เลิกจนหมดเขตกฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วเสร็จถวยปัวถวยนางลูกสาวลูกชายของลูกอมหมาเตนาบดีลูกเจ้าลูกนายลูกเจ้าลูกนายเรียกว่าลูกเจ้าลูกขุนถวยปัวถวยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายจะต้องมาจำศีลโอยทานกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาตมาคิดว่าพ่อขุนรามเนี่ยท่านก็เอาแบบอย่างพระเจ้าอโศกเอาแบบอย่างพระเจ้าอโศกแบบอย่างพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารจำศีลเดือนละสี่ครั้งบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสุดท้ายลูกเอาไปฆ่าลูกเอาไปฆ่าประมาณล้านก็ฆ่าหมอนันฆ่าพ่อพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยฆ่าพ่อลูกของอาชาศัตรูก็ฆ่าพ่อต่อมาลูกของลูกของลูกของลูกก็ฆ่ากันมาฆ่ากันมาฆ่ากันมามันบาปบาปโมเมนต์บาปธรรมดาเนี่ยบาปอันนี้ฆ่าพ่อตีเมย์เนี่ยบาปร้ายตายไปแล้วตกนรกโลกันโลกันมืดอยู่ตลอดมีเล็บยาวๆคือเกี้ยวเนี่ยเอาหัวหอยลงคือเจี้ยเนี่ยโบคือซวยคงกุล่าเจี้ยว่าท่านเอาหัวหอยไม่เห็นตะวันจันทราพระอาทิตย์พระจันทร์ส่องไม่ถึงโลกนรกโลกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์หนึ่งพอเห็นคือจังฟ้าเหลื่อมในแมฆบนอื่นเขาสว่างสวัยมืดแสงแห่งธรรมในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่นรกโลกันซ้ำฟ้าเหลื่อมแมฆยังเพิ่มขึ้นมันมืดหลายห้อยกันไปหิวโหยห้อนหิวคิดว่าในโลกนี้มีแต่เราคนเดียวมืดๆคำป้ายคำไปในขอบจักรวาลไม่ได้อยู่โลกนี้ไม่ได้อยู่โลกนู่นโลกันมาจากคำว่าโลกะอันตระอยู่ระหว่างโลกคือเอาใครสามหน่วยมาตั้งกันไว้เพิ่นอยู่ระหว่างกลางใครสามหน่วยแสงอาทิตย์แฝงพระจันทร์ส่องมาบังโลกอื่นมัดมืดงมไปงมไปว่ามันมีแต่เจ้าของไปซุ่นกันได้บ้างเนี่ยอันนรกโลกันน้ำกันนั่นสัตว์นรกพอไปสัมผัสกันหยางกินกันหลดบาดเนี่ยโอ้ว่ามันมีแต่กูมีโนอาหารว่าสังเกตหยางหลดกอดกันกลมกลืนตกลงไปก็ไปตกใส่น้ำกดเปื่อยหรือแต่กระดูกพักที่เทียขึ้นมาอีกเศร้าหยงเศร้าแง่ต่อไปพ่อกันหยางกินกันเองนรกหลุมนี้รอไว้สำหรับคนทรมานพ่อแม่ขาบ่ตายก็อย่าว่าแต่ทรมานทั้งใจเฮ็ดให้เพิ่นอันนั้นเลยลงไปนี่ยังมีอีกอเวจีแต่ว่าตัวนี้พิเศษสำหรับผู้ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่กับทรมานพ่อแม่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบรรลุธรรมเป็นโสดาบันจำศีลเดือนละ4ครั้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นโสดาบันคนงานทั้งหมดเนี่ยท่านจะบอกว่าทุกคนที่มาอาศัยข้าพเจ้าเลี้ยงชีพข้าพเจ้าถือว่าเป็นลูกของข้าพเจ้าเป็นหลานของข้าพเจ้าทุกคนจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจักไม่ให้ลูกให้หลานของข้าพเจ้าตกนรกแม้แต่เพียงคนเดียวเงินทุกบาททุกสตางค์ของข้าพเจ้าจะใช้ไปเพื่อปิดกั้นความชั่วเงินทุกบาททุกสตางค์ของข้าพเจ้าจะใช้ไปเพื่อสนับสนุนความดีเพื่อผดุงธรรมเพื่อจันโลงโลกนั่นคือเศรษฐีเศรษฐีนี่ภาษาบาลีไหนมาจากคำว่าเศรษฐะเศรษฐโถแปลว่าประเสริฐคนประเสริฐมีเงินกับประเสริฐทุกกับประเสริฐทุกแบบบ่เบียดเบียนใครทุกมีศีลมีธรรมทุกก็เป็นเศรษฐีได้ดิมีนางสำหรับอยู่ในเศรษฐีแต่ถ้าห้องเขาใจว่ามีเงินหลายจึงเป็นเศรษฐี มันไม่ใช่ภาษาไทยมันเป็นภาษาบาลีเศรษฐีเศรษฐโถเศรษฐะเศรษฐกิจกิจแปลว่าการกระทำเศรษฐกิจก็แปลว่าการกระทำอันประเสริฐคนยากคนจนก็เป็นเศรษฐีเศรษฐีคือผู้ประเสริฐถ้าเฮาบ่เข้าใจว่ามีเงินจังสิเป็นเศรษฐีเมื่อวานเนี่ยอาตมาอ่านหนังสือนายสุวิทย์วังหลีมหาเศรษฐีประเทศไทยขับเครื่องบินส่วนตัวไปจังหวัดแพร่เครื่องบินตากไปตกใส่หาวันเห็นเลยนั่นจังเป็นเศรษฐีหรือเป็นเศษหยังแล้วบาทนี้เราลองเกิดเบิ่งดูหั่นทีนี้อนาถาบินทิกะเศรษฐีนี่พอถึงวันพระท่านจะประกาศทุกคนเป็นลูกของข้าพเจ้าเมื่อมาอาศัยข้าพเจ้าเลี้ยงชีพจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าพเจ้าลูกหลานของข้าพเจ้าจักไม่ต้องตกนรกทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าจักใช้ไปเพื่อปิดกั้นกระแสแห่งความชั่วเฮาเข้าใจเด้เงินนี่ใส่ก็ปิดกั้นกระแสความชั่วก็ได้ใส่ไปขยายความชั่วก็ได้ขอออกซื้อเนี่ยน่ะแม่ร้องแล้วนั่งก่อนเราบ่ได้เป็นเศรษฐีแต่ว่าเราเป็นเศรษฐีครับเป็นตามภาษาชาวบ้านว่าบ่เป็นเศรษฐีบ่มีเงินหลายร้อยหลายพันล้านแต่ถ้าในทางพุทธศาสนาถือว่าเศรษฐีคือผู้กระทำตนเองให้มันประเสริฐศาลาบนเฮาอยู่เราส่วนอาตมาเฮ็ดแต่หึงผลโอ้ยเอาเงินมาได้ใส่ศาลาหลังหอพักปฏิบัติธรรมเฮ็ดขึ้นมาคนก็ได้พักหลอดนะคือใช้เงินของตนเองนี่ปิดกั้นความชั่วผู้ใดมาอยู่บนนี่เป็นผู้ปิดความชั่วไว้แล้วมาเพื่อสิสางความดีแต่มานอนอยู่ในหอพักผู้ปฏิบัติธรรมการที่เรามาอยู่ตรงนี้เราปิดความชั่วแล้วไม่ให้ความชั่วไหลเวียนเข้ามาสู่หัวใจแล้วเราก็ทำให้ความดีเจริญงอกงามขึ้นเอิ้นว่าอุโบสถอุปะแปลว่าเข้าไปโอสถะแปลว่ายาโอสถอุปะโอสถเอามาต่อกันเป็นอุโบสถแปลว่าเข้าไปยาหยังบัดนี่ยาใจบ่เห็นบ่ค่อยยาเหือน่ะมันหัวน่ะยาเรือยาแพยาข้างนอกยาขันยาจอกยาข้างในยาจิตยาใจคืออุโบสถยาทั้งข้างในข้างนอกมันไม่ใช่ขันไม่ใช่จอกไม่ใช่เรือไม่ใช่แพยาคว่ำดีอยู่ข้างในไว้บ่ให้หัวหนียาข้างนอกกันคว่ำชั่วบ่ให้หัวเขาเขามาปัวมาปินมายาใจเจ้าของตัวนี้มันหัวเมื่อฮอดบ้านก็หัวโจกโจกเข้ามาอีกแล้วครับกลับไปนี่คันแม่นผู้ใดผู้หนึ่งถ่ายอยู่บ้านโอ้ยเจ้าต้อนบุญได้หันเพิ่นมาว่าซั่นเพิ่นไปจำศีลว่าซั่นหัวโจกโจกโจกรถมันอยากหายมาเอ้ยนั่นยาไปดีๆได้อย่าหายอย่ายากได้เมื่อบ้านอย่าพากันหายกันยากว่าซั่นมันหัวอนาถาบินทิกะเศรษฐีท่านให้ลูกหลานให้คนงานเนี่ยจำศีลหมดแต่หมอนั้นไม่เคยรู้จักศีลไม่เคยรู้จักอุโบสถไม่เคยได้ยินได้ฟังพ่อข้อหักตายซะเนาะนางหยอกเลยนะข้อหักตายได้เวนางหยอกไปหยองมาหัวซักโลกันเลยดูเฮ้ยข้อหักตายเนี่ยหน่อยไม่ได้สีสเกตนางหยอกมันแจ้งได้ข้อหักตายได้หัวซักลงกับเพื่อนไปปฏิบัติธรรมบ้านน้องเหย้าค่ากินเจผู้บ่ได้พ่อเจ็ดมื้อเว้ยเสียงเพิ่นออกแต่ซอกเพิ่นบุ้งยังบุ้งกังหาบติงหาบของตายแนวนี้ว่าซั่นตายว่าซั่นโอ้คือสิตายเว้ยแท้ว่าซั่นกินกับมันกินเจว่าซั่นห่อยมันคือสิตายเว้ยแท้มันบ่ได้กินแนวกินแต่แซ่บอันแนวกินอื่นก็มีอยู่เพิ่นบ่ไปเข้าแถวเพิ่นตั้งแถวอาหารเป็น10แถวบ้านน้องเหย้าเพิ่นบ่อ่านหนังสือเลยเพิ่นเข้าแต่แถวเจคู่มือแถวธรรมดาก็มีอยู่ดอกบ่เบิ่งเข้าแถวเจ3มือออกมาตายบัดนี้ใต้ข้างว่าจะเมื่อว่าจะเมื่อกินปลาแดกอยู่บ้านบนแนวนี้ตายว่าจะอันนี้คือกันแล้วนั่งฟังเทศโยกไปโยกมาล่มข้อหักตายเด้ฟังเทศจนข้อหักตายเห็นได้ไปฮอดไสละบาดนี่ฮอดข้อหักตายละบาดทีนี้ไอ้หมอนั้นมันมีสุตะน้อยบ่เคยได้ยินได้ฟังเลยจักเถื่อการเนี่ยได้ศีลอุโบสถเป็นจังไดไปสมัครทำงานใหม่กับเขา เศรษฐีก็ถามว่าเออลูกเอ้ยเราบอกมวนดิอันนาถาบินที่กับเศรษฐีกันคนหนุ่มคนหน่อยไปขอทำงานแล้วก็ถามลูกเอ้ยเจ้ามีศิลปะอะไรกิ้งสิบปังเจ้ามีศิลปะอย่างคือมีวิชาความรู้อย่างไรนายคนนี้บอกว่ากับผมไม่มีความรู้อะไรมีแต่เรี่ยวแต่แรงมึงสองข้างจะให้ทำอะไรเออถ้าอย่างนั้นลูกเอ้ยไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้านะมาให้ช้างมาให้ม้าหรือเธอจะผ่าฟืนหรือเธอจะตักน้ำแต่ก่อนมันบ่มีน้ำประปาดอกไปพงไปฝ่ามันบ่มีเศรษฐีจะต้องมีคนเป็น 4,000 5,000 เป็นหมื่นคนพวกตักน้ำพวกหาฟืนพวกเกี่ยวหญ้านายคนนี้บอกว่าผมจะเกี่ยวหญ้าถ้างั้นไปเกี่ยวหญ้านะลูกนะถึงเวลากินก็กินเขาพาอยู่พากินดูเขานะแต่เศรษฐีลืมบอกว่าถึงวันพระที่นี่จำศีลไม่ได้บอกเพราะถือเป็นปกติในบ้านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะพอถึงวันพระเนี่ยงานหยุดมดเด็กน้อยๆเนี่ยสำบักกับแก่นก็จำศีลให้กินน้ำหวานเป็นหน้าบะหน้าหน้ามือแรงส่วนพวกคนใหญ่คนโตนี่เงียบพอถึงวันพระนี่พากันกินข้าวครั้งเดียวแต่วันในวันพระนี่จะมีพระมาฉันที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีก็จะพาบริวารนี่ทำบุญฟังเทศแล้วก็กินข้าวหลังจากพระตักอาหารเสร็จเนี่ยก็เหมือนพวกเรามาจำศีลเนี่ยแต่ทำอยู่ที่บ้านเศรษฐีที่คนงานใหม่มันไม่รู้จักมันเป็นผู้มีอัปปะสุตังมีสุตะน้อยได้ยินได้ฟังมาน้อยพ่อแจ้งมากกับโบจักวันพระวันศีลน้ำมูแล้วเพิ่นเนี่ยเขาทำอาหารอยู่ในครัวมอนี่ก็เข้าไปเอาจานไปยื่นเขาก็ตักอาหารให้กินอาหารได้ก็ได้แม่ข้านกับเกี่ยวก็เปิดลงทงผลเกี่ยวหญ้าเกี่ยวถามูมามาเกี่ยวไปเรื่อยๆเกี่ยวเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองคิดว่าตอนเที่ยงเพื่อนมาเยอะๆก็ช่วยกันหาไปกลับไปกินข้าวแต่หมอนี่ก็เกี่ยวเพลินไปเรื่อยจนบ่ายกองไว้กองไว้ไม่มีเพื่อนมาก็หาบกลับคืนคนเดียวว่าจะไปชวนเพื่อนให้มาหาบเราเกี่ยวไว้เยอะแล้วหาบหญ้าหลังโกงไปถึงเงียบเฮ้ทำไมมันเงียบเหลือเกินคนเป็นพันๆนี่เงียบเพราะเขาจำศีลเอาหาบยาไปก็ไปถามเพื่อนอ้าวทำไมพวกคุณไม่ไปทำงานทำการไม่ไปหาบยาช่วยกันฉันเก็บไว้เยอะโอ้เพื่อนถามว่าเธอไม่รู้เหรอมันมีวันทิพย์เขาเรียกวันทิพย์นะทิพย์พโยวันทิพย์วันทิพย์ทิพย์พโยวารทิพย์พโยวันนี้อีทางวารทิพย์พโยวันนี้เป็นวันทิพย์วันทิพย์ก็คือวันเทวดาพวกหูทิพย์พวกตาทิพย์จะลงมาตรวจโลกในวันพระนี่เทวดามาตรวจโลกเท้าจตุโลกบาลมาตรวจดูคนทำบาปมาตรวจดูคนทำบุญคนฟังธรรมจำศีลคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพื่อนก็บอกว่าวันนี้วันทิพย์ท่านไม่รู้หรือทำไมเธอจึงไปทำงานเธอไม่จำศีลไม่รู้ผมไม่รู้ถามไปก็บอกว่าวันศีลนี่เขาไม่กินข้าวตอนเย็นกันกินข้าวครั้งเดียวแล้วก็แล้วไม่จำไม่ไปทำงานช้างม้าทั้งหลายก็กินอาหารเก่าของมันหญ้าเก่าที่เกี่ยวไว้คนทั้งหลายคนงานทั้งหลายก็กินข้าววันละครั้งเดียวท่านเศรษฐีให้พวกเราจำศีล นะอ้าวหมอนี่ตกใจอะไรศีลอะไรอุโบสถโอ้เธอไม่รู้อะไรเลยบอกไม่รู้เป็นผู้มีสุตะน้อยไม่เคยได้ยินได้ฟังเพื่อนก็เล่าให้ฟังศีล8เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการเสพสันทวะแบบชาวบ้านแบบผัวแบบเมียเว้นจากกามจากเมถุนธรรมเว้นจากการพูดปดหลอกลวงส่อเสียดคำหยาบสำราบเพ้อเจ้อเว้นจากการเสพการดื่มการกินเครื่องดองของเมาเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการ เว้นจากการดูการฟังสิ่งที่เป็นละเล่นเป็นข้าศึกแก่กุศลเว้นจากการประดับตกแต่งของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเว้นจากการนั่งการนอนในที่นอนอันสูงอันใหญ่อันจะก่อให้เกิดความรู้สึกไปทางเพศทางกามโอ้เขาคือบ่จักว่าสันบ่เคยได้ยินจักเถื่อนี่ทุกคนเขาเงียบเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวตอนเย็นถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องถือมาอยู่กับเพื่อนแล้วถือไม่ได้ต้องบอกคุณล่วงเลยมาแล้วถ้าคุณไปถือคุณก็ไปทำงานมาเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายเอาไว้วันพระหน้าคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ดอกผมก็ต้องถือเหมือนกันให้เพื่อนนี่พาไปหาเศรษฐีก็ไปสารภาพต่อท่านเศรษฐีแต่ผมมาใหม่ไม่รู้จักมีสุตะน้อยไม่เคยได้ยินได้ฟังศีลเป็นอย่างไรอุโบสถเป็นอย่างไรเช้ามาผมกินข้าวแล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าเพิ่งจะกลับมาวันนี้ผมขอสมาทานศีลอุโบสถภาษาสมาทานก็คือถือเอาสมะสม่ำเสมออาทานนาจะถือเอาสม่ำเสมอคือมูพันผ้าถือนี่เศรษฐีบอกว่าไม่ได้ดอกเธอยังไม่รู้เธอยังไม่เคยเธอมาใหม่เอาไว้วันพระหน้านะวันนี้เธอก็กินข้าวเย็นเสียเธอพักผ่อนเสียเธอทำงานมาแล้วนายคนนี้บอกว่าขอให้ผมถือเถิดผมยังไม่เคยรู้จักศีลไม่เคยรู้จักอุโบสถแล้วก็วันนี้มันก็ผ่านไปตั้งค่อนวันแล้วขอให้ผมถือเถิดวันแล้วก็สมาทานขอถืออุโบสถศีลทั้ง8ประการนี้ก็ถือทำงานมาเหนื่อยแล้วก็กินก็ไม่ได้กินคนก็ไม่เคยถือมาก่อนกลางคืนพอถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนท้องก็ร้องลมตีขึ้นแน่นอัดในที่สุดก็กระวนกระวายทุรนทุรายทุรนทุรายเพื่อนก็ไปบอกเศรษฐีบอกคนเกี่ยวหญ้าคนงานใหม่ที่ถือศีลอุโบสถตอนบ่ายยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวนี้ปวดท้องหนักมีลมกำเริบขึ้นข้างบนท่านเศรษฐีมาดูเศรษฐีบอกว่าไปต้มข้าวต้มมาไปทำอาหารมาให้เธอกินไม่ใช่อะไรร่างกายยังปรับไม่ได้มาหักโหมมันเหลือเกินทั้งทำงานมากลางวันกินข้าวเสียข้อนี้ก็สละไปวิกาลโภชนาเธอก็ถือเอาเจ็ดข้อนายคนนี้บอกไม่เอาผมจะอดทนมาอีกหน่อยมันก็สว่างไหนๆได้ถือแล้วก็ขอถือให้มันถึงที่สุดวันเดียวก็คืนเดียวอันนี้ผมเพิ่งจะมาถือครั้งแรกผมไม่เอาทำอาหารมาให้กินแกก็ไม่กินแต่ว่าบุญของแกน้อยยังไม่สว่างแกก็ตายแกก็ตายพอตายปั๊บไปเกิดเป็นลูกขาเทวาด้วยศีลนั้นแหละค่อนวันค่อนคืนก็เลยบอกพวกฤาษีว่ากับผมอายข้าพเจ้าอายเมื่อข้าพเจ้าเล่าให้ฟังแล้วอย่าไปบอกคนอื่นเขานะอายทีนี้พวกฤาษีนี่ก็ถามว่าท่านสมาทานอุโบสถทศีลประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในผู้ใดข้าพเจ้าประพฤติพรหมจรรย์ถืออุโบสถศีลเพื่อถวายบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกฤาษีนี่ไม่เคยได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเลยฤาษีนี่มันงมเศร้าๆปานนั้นได้ว่าบ่เคยหูจักฮอดว่าพระพุทธเจ้ามีคนเด้ยังงงคือหยังในฤาษีนั่นพอลูกขาเทวาบอกว่าข้าพเจ้าถือศีลสมาทานอุโบสถประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์องค์นั้นลุกเพื่อพร้อมกันเลยเพียงแต่ได้ยินคำว่าพุทโธอาตมายังคิดว่าอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังเอามาให้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธเพราะว่าถ้าเราเปิดดูอ่านในพระไตรปิฎก21,926 หน้า 45 เล่มไม่เคยมีที่ไหนที่พระพุทธเจ้าให้เราไปนั่งบริกรรมพูดว่าพูดโทพูดโทแต่คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านอาจจะพบอันนี้มีอยู่ประมาณ 4-5 แห่งเมื่อได้ยินคำว่าพุทโทแล้วเกิดสมาธิฤาษี500พอได้ยินเทวดาลูกขาเทวานี่บอกว่าจำศีลอุโบสถในพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทโธองค์นั้น ลุกเพิบเลยพร้อมกัน500เนี่ยเหมือนมีสปริงเหมือนนั้นกันพนมมือขึ้นเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เกิดมาเพียงแต่เทวดาเล่าให้ฟังว่าแกถือครึ่งวันครึ่งคืนนี่ศีล8อุโบสถในพระพุทธเจ้าองค์นี้ยังเป็นเทวดาขนาดนี้พวกเราอยู่ป่าอยู่ดงมาจนจะเท่าตายแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยลุกขึ้นแล้วก็ถามว่าบัดนี้พระผู้มีภาคเจ้าอยู่ไหนบอกเมืองสาวัตถีไม่ไกลนักจากเชิงเขานี่ท่านไปจะตามริมตามยอดแม่น้ำอจิรวดีลงไปเดี๋ยวก็ถึงพวกนี้เดินดุ่มเลยฤาษีทั้ง500เนี่ยพอตกบ่ายก็เข้าถึงเชตวัน500รูปไปเฝ้าพุทธเจ้ามีแต่ฤาษีพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเอาเครื่องแต่งกายฤาษีทิ้งหมดขอบวชในทางพุทธศาสนาและก็ประพฤติธรรมเป็นพระอรหันต์ต่อไป500องค์กระลึกถึงเทวดาลุขเทวาถ้าไม่พบลุขเทวาที่ต้นไทรพวกเราก็คงยังมืดต่อไปเทวดาตนนี้เป็นกัลยาณมิตรแก่เราโดยแท้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้พวกฤาษีฟังว่าโยจะวัสตังชีเวทุสีโลอาสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีละวันตัสสะชายิโนบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่เป็นร้อยร้อยปีก็ตามแต่เป็นผู้ทุศีลเลวสามไม่มีศีลไม่เคยประพฤติสมาธิสมาหิโตให้จิตตั้งมั่นแต่สู้ชีวิตวันเดียวที่มีศีลและมีจิตตั้งมั่นไม่ได้ลุขเทวานั้นมีศีลเพียงวันค่อนวันและก็มีจิตใจอันมั่นคงสมาหิโตยอมเป็นยอมตายเขาก็ประเสริฐขนาดนั้นอันนี้เล่าให้ฟังว่าแกถือศีลเพียงแค่นั้นพวกเรานี่หลายศีลหลายปีมาแล้วก็น่าจะอบอุ่นใจน่าจะสบายใจน่าจะมั่นใจลุคเทวานั้นจำศีลยังไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้แต่มีจิตใจตั้งมั่นสมาหิโตไม่ยอมหวั่นไหวถ้าไม่ถึงพรุ่งนี้เช้าจะไม่กินเสร็จแล้วแกก็ตายพวกเรานี้นอกจากได้รักษาอุโบสถศีลแล้วยังได้เจริญสมาธิภาวนากับครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์องค์เจ้าอาตมาคิดว่าชีวิตของท่านทั้งหลายไม่เป็นหมันเลยมีความรู้สึกชื่นชมยินดีอนุโมทนาในพรหมจรรย์ของพวกท่านได้นุ่งขาวห่มขาวไปไหนก็คอยเป็นห่วงถ้าไม่ได้แสดงธรรมให้ฟังก็รู้สึกว่ามันขาดแคลนอะไรอยู่วันนี้ถ้าไม่แสดงธรรมก็คิดว่าฝนมันก็คงจะตกไปเรื่อยๆมันอยากฟังเทศน์นำพอเทศน์มันก็เศร้าดอกเอาละวันนี้มันก็ถึงเวลาจะ 6:30 แล้วพระสงฆ์เจ้าจะเตรียมไปบิณฑบาตก็ขอยุติลงขอให้พรหมจรรย์ของท่านทั้งหลายพรหมจรรย์เบื้องต่ำด้วยการให้ทานพรหมจรรย์กลางๆด้วยการรักษาศีลพรหมจรรย์ฝ่ายสูงคือการเจริญภาวนาสมถวิปัสสนาพรหมจรรย์ของท่านทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ